Slättes garage med Jonas Slättung. Då var det återigen dags att ladda kanonerna, eller på att säga, värma upp skinkorna och sprätta iväg den ofantliga golfboll som vi kallar i dagligt tal för just Jontes garage. Sensation med Satan Takes a Holiday, som väl, om jag inte minns och är helt fel underrättad, var i Göteborg igår och spelade på Pustervik som förband till Backyard Babies. Och var det så att ni missade både dem och Backyard Babies, så har du chansen ikväll faktiskt på KB. Det ligger i Malmö, om du har lust att åka den svängen. Eller så lyssnar du på nätet och bor i Malmö, och då har du ju inget att bekymra dig för. You are listening to Pirate Rock. Och Jontes garage, och så är det 1834. Då kom den här låten. Östkustens bästa rock. För mig finns bara en radiostation och det är Pirate Rock. Du har precis hört Stålfågel med Soil Work och innan det Bon Jovi med You Give Love a Bad Name. Du lyssnar på Jontes Garage. Förra veckan så lirade jag en låt med In Flames med min drömriket kollega Niklas Engelin och en låt med Hardcore Superstorm med min drömriket kollega Adde. Nu är det dags att köra ytterligare en snubbe som var med på Drömrikets första skiva. Han heter Ralf. A trial by fire! You could say I failed! One look in the mirror, I become everything I used to hate. This is a nightmare, I'm not doing well. Just the day is calling. Mustasch med Lawbreaker. Faktum är att jag tror att Niklas spelar gitarr även på den här låten. Kommer jag på sen i efterhand. Nu lite ekonomiskt tyngda meddelanden. Reklam. Blåslageriet gör ditt liv lätt när det droppar från ditt tak. För det är detta tak som är vår grej. Blåslageriet. Vi på Gårda Snickeri är inte bara snickare. Vi är också skapare. Med inställningen att allt är möjligt. Din idé är vårt uppdrag och inga jobb är för små eller för stora för oss. Vi utför alla typer av byggnationer. Walk-in closets, garderober, platsbyggda möbler, kök och mycket annat. Och givetvis erbjuder vi alltid snabba leveranser. Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt projekt. Gårda Snickeri, din lokala finsnickare i Göteborg. And now back to music on Pirate Rock. Vi hörde ju Mustasch förut och alltid när jag lyssnar på Mustasch så kommer jag att tänka på den här gruppen som tonar upp här i bakgrunden och dess sångare. De har lite liknande röstkvaliteter, Ralf och den här killen i det här bandet. Som jag just nu faktiskt står helt still i huvudet, jag kommer inte på vad han heter. Jag ska ta det efter. Fan också. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue. plays a mean pinball. He's a pinball wizard, there has to be a twist. A pinball wizard's got such a sufferer. Never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the mighty table king, and I just handed my pinball crown to him. Seen him fall, that deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. Roger Daltrey heter han. Roger Daltrey, sångaren i The Who, som vi hörde här med Pinball Wizard. En fantastisk låt som ju också faktiskt Elton John gjort en ganska så känd version av. Men det här var originalet, Pinball Wizard med The Who, med Roger Daltrey på sång. Nu glömmer jag aldrig det mer. You are listening to Pirate Drive. Ja, sicken otur att jag blev gripen idag och landade i eran polisbil. Men visste ni, grabbar, att ordet kopp är slang som härstammar från tiden då amerikanska poliser hade ett märke av koppar på sin mössa? Ja, jag vet inte. Skitsamma, jag försökte förmedla något budskap, men det känns inte som någon mening, och allra helst inte om ni kommer från mig. John Eriksson. I know it's gone. at the best rock and roll music. Gothenburg's Rock Station. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. This is what you get on Pirate Rock. We'll be right back. yeah! You're just losing your mind. Par i hits kan man säga att detta var, även om den ena kanske är lite mer känd. Först var det Ozzy Osbourne med So Tired och sen Ozzy Osbournes gitarrist och hans band, nämligen Zakk Wylde i Pride and Glory, som det bandet hette, ganska kortlivat band som väl bara släppte en platta så vitt jag minns. 1994 kom den, hette Pride and Glory. Har ni inte den så kolla in den, svinbra. Losing Your Mind heter den låten. Du lyssnar på Jontes Garage. Och jag vet att jag tjatar om detta, men jag tjatar om det nu igen. Är det så att ni får chansen att se dokumentären om Twisted Sisters som heter We Are Twisted Fucking Sisters, så ta chansen och se den. En fantastiskt bra dokumentär om ett band som i alla fall jag väldigt länge trodde var ganska barnsligt blöjhårdrockband, men som om man tittar på den här dokumentären får man lite andra tankar i huvudet. Sister med The Price, en låt som handlar om saker man får offra, priset man får betala helt enkelt för att nå dit man vill nå. Dee Snider som har skrivit den här låten och som har skrivit mycket av låtarna på i Twisted Sisters katalog. Han kom med i Twisted Sisters 1976 och de kämpade som fasen med att gigga runt i New York-området, alltså bara spela som dårar så här 6 dagar i veckan typ. Och då, de släppte sin första skiva 1982, Under the Blade, och sen kom You Can't Stop Rock'n'Roll 1983. Och när de höll på att skriva låtarna för Stay Hungry, som då skulle bli deras tredje platta, så det var liksom inte självklart att det skulle bli någonting. Det var liksom som att det var den sista, nu ger vi allt här för att lyckas, men det var liksom inte självsäkert. Så att när den här låten skrevs så var känslan att nu jäklar, nu kör vi, nu släpper vi allt, vi bara bränner allt vi har och så, nu ska det bli en hit. Och så blev det ju det också, som vi vet, vi som har facit i hand. Hitsen We're Not Gonna Take It och I Wanna Rock öppnade ju verkligen världen för Twisted Sister. Men sen strax efter det så brakade bandet liksom ihop. Eller de orkade liksom inte, de hade hållit på så länge och kämpat. Och så när de väl kom upp till den här höga nivån så pallar de liksom inte riktigt med det. Vilket ju är lite, det är tragikomiskt och lite synd kan man tycka. This is Arnold Schwarzenegger. You're listening to Pirate Rock. Pirate Rock. Killers Last Stand hör du här med Led Zeppelin. En ganska lång låt, men väldigt, väldigt bra, som finns med på plattan Presence som kom 1976 och som vars text, om jag är rätt informerad, handlar om sångaren Robert Plant när han skadade sin fot i en bilolycka. Achilles, som ni vet, den grekiska hjälten från kriget slaget om Troja, det var ju han som var osårbar förutom på foten, för den hade gudarna hållit i när de doppade honom i något kar som gjorde att han blev odödlig. Så att det var väl någon slags koppling mellan foten, Robert Plants fot och Achilles fot där, och får man förmoda. Du lyssnar på Jontes Garage. Och då har det blivit dags för lite sånt här. Reklam. Kom, kliv på, känn saltvattenstänk. Låt dig förtrollas av vågornas blänk. Upplev vår underbara skärgård från första parkett. Välkommen ombord på skaldjurskryss på MS Trubaduren med showande besättning. Turerna går april till oktober. Boka på skargardslinjen.se. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen suren. Det finns bara glädje, skratt och håll igång. Mamma, är pappa polis? Nej Martin, pappa jobbar på bank. Varför har han handklovar då i byrålådan? Va? Och den här batongen? Ja, titta där! Bank, bank! M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop, Andra Långgatan 3 och mshop.se. Har du enskilt avlopp? Uppgradera till Alnarp bioreningsverk. Inga kemikalier, inga serviceavtal och ingen regelbunden slamtömning. Alnarp bioreningsverk är en hållbar investering för naturlig rening. Boka ett kostnadsfritt hembesök på alnarpcleanwater.se. Nu finns Kareby bil även i Stenungsund. Kanonerbjudande under februari och mars. Serva din bil för endast 995 kronor. Boka tid redan nu på 0303 880 95. Kareby bil på Stenungeväg 11 i Stenungsund. And now back to music on Pirate Rock. Och programmet heter Jontes Garage ytterligare en liten stund. Fram till klockan 13 sitter jag, Jonas Slättung, här bakom mikrofonen. När jag var liten så gillade jag dinosaurier under en period väldigt, väldigt mycket. Eller jag gillar i och för sig dinosaurier fortfarande ganska mycket. Jag tycker det är spännande och det kommer ju nya upptäckter hela tiden. När man då skulle iväg till biblioteket för att låna böcker om dessa fantastiska utdöda djur så... Det hette inte så. Vi pratade inte om dinosaurier. För mina föräldrar så hette det inte dinosaurier, utan det hette nämligen någonting annat. Nämligen skräcködlor. Yeah. Låten El Monstro med Skräcködlan här i Jontes garage. Skräcködlan är ett Norrköpingsgäng som bildades faktiskt 2010. Det är 9 år sedan redan. Jättebra tycker jag att de är. Pirate Rock, the home of rock music. Då är det. Jontes garage heter programmet som håller på att ta slut nu. Vi har en låt kvar. Men vi hörs igen nästa fredag såklart. Samma tid, samma kanal. Klockan 12.00 i Pirate Rock. Frekvensträsket eller på webben eller i appen eller vad du nu vill. Jag heter Jonas Slättung och jag lämnar er med en underbar låt från en underbar platta som heter Lights Camera Revolution, och då vet säkert de flesta vad det är jag pratar om. Jag pratar om Los Angeles bandet Suicidal Tendencies med Mike Muir i spetsen. 1990 kom den här skivan. Låten vi ska höra heter Send Me Your Money. Adjö. See my mama, she didn't raise no fool. 'Cause you can't put a price on a man.